Welkom bij die Vrije Tools Potgooi, dit is episode 10. En normaalweg sal ek sê dat ek elke 2 weke hierdie potgooi doen, en dit sal die mense wat al geluister het van tevore sal natuurlijk weet dat is nie waarheid hierdie keer nie, want die 5de juni was die laaste keer wat ek een potgooi gedoen het, en ja, ek vraag om verskoning, ek was op een lekker 2 weke vakantie gewees daar, Weskus toer en toen op die binnenland van Canada, en toe ek terugkom het ek baie studeerwerk wat ek moet doen vir die onderwijsers in die ISO, en so ek is maar druk bezig en ek sukkel om die potgooi in te kry. Ek sal in elk geval probeer om bykie meer gereeld hier so by die rekenaar iets anders te as studeer in te kry. In die tussentijd het die Vrye Afrikaan weer uitgekom, en tyd raak min, want ek denk hulle gaan een nieuwe uitgave vrystel binnenkort in die volgende paar dae, en ek het nog nie een van die artikels vir julle gelees nie, en ek kan maar net dit sê, hierdie artikels is goed, en ek kry nie die tyd om elke artikel uit te lees nie, en in hierdie geval gaan ek basis nou net kans kry om een van die artikels uit te lees. So doen jyself een guns, gaan na die Vrye Afrikaan toe of gaan na die FHK se webtuiste toe en jylle sal sien daar is een skakel daar. En maak seker dat jy ook kan kyk wat daar is, want jy weet, ek kies maar nou een van die artikels, en as jy self daar sou deurlees, dan sou jy waarskynlik iets anders te gekies het. So daar is baie goeie artikels, en gaan loer gerus daar by die Vrye Afrikaan. Dan net een interessante notaakie oor die vorige potgooi wat ek gedoen het, die episode nummer 9. As julle nou kan onthou, ek het gepraat van Ermelo versus die stad. En wat so interessant was van die potgooi, is dat toe ek by Cybersakkie se potgooi uitgekom het, het hy op dieselfde week, as het nie eers dieselfde dag was as ek, ook een potgooi gedoen, en hy het gepraat oor die laerskool Mikro, en wat die onderwijsdepartement daar ook probeer reg kry het. So ek, dit was sy episode Cybersakkie Law, nummer 15, en Cybersakkie is een rechtsgeleerde wat woon in Suid-Afrika, en ja, hy is definitief ou wat julle moet gaan luister na. Hy het antreed elke week op pot gooi. Hy is baie gereeld, en hy het baie interessante dinge om te gesê, want hy is natuurlijk een kundige op die gebied. So, het is interessant om te sien hoe een expert, een kundige, na hierdie saak ook gekyk het. Reg, en daar gaan ek nou praat oor die artikel, of ons gaan die artikel lees. Ek het nou, van al die goeie artikels wat daar is, het ek maar nou net die enige kies. En dit is geskryf dier Theo Brinkel, en hy het geskryf, waar woon my Sari Marais? En onder dit staan daar is altyd spanning tussen identiteit en nasiebou. En as ons dan kom by identiteit, dit is iets waar ons gepraat het in hierdie potgooi al van tevore, en identiteit is natuurlijk iets waarmee baie Afrikaners sukkel. In Nederland en vooral in Den Haag vind daar gereeld besprekings plaas oor die naamgeving van die strate, soos in die woonbuurt wat die naam Transvaal het. Ook in Den Haag is daar in Tellerijweg. Die debat gaan dan oor die vraag of Tellerij nie plek moet maak vir hun geld uit een meer onlangse geskiedenis nie. Ons is hier in Potchefstroom baie nabij aan die mooie rivier. Die naam van Transvaal het uit die atlasse verdwijn. Hoe moet ons nou weet waar ons Sari Marais woon? Met ander woorde, wat maak van ons die mense wat ons is? Hoe belangrik is identiteit? Hoe word dit gerespekteer? En hoe moet dit gerespekteer word? Wat beteken dit vir die nationale samenhang? Dit is die vraag wat ek vandag met u wil behandel. Ek doen dit na aanleiding van my dissertasie wat verlede jaar in Nederland verskyn het. Die titel lei Nation Building and Pluralism, Experiences and Perspectives in State and Society in South Africa. Dit was vir my 'n eer dat professor François Venter van Potchefstroom een van die promotors by my promosie was. Die dissertasie is tans vir belangstellendes beskikbaar. Dit is finansieel moontlik gemaak deur die Nederlandse stichting Dr. Abraham Kuyper Fonds. En die konteks is die temas wat ek met u wil bespreek die volgende. Nommer 1. Die tradisie waarbinne ek die vraag wil sien. Dit is christelik. In Europa noem ons dit een christendemokratiese tradisie. Sentraal daarin staan die unieke waardigheid van die menslike persoon, een unieke waardigheid ongeag ras, geslag, maatskaplike posisie, wat erkenning verdien. Nommer 2. Die kyk na en leer van Suid-Afrika. Ek het groot geword in 'n tydperk waarin daar net kritiek was op die destydse regering van Suid-Afrika. Die wêreld en by name ook Nederland het aan Suid-Afrika voorgesê wat hy moes doen. Nou beleef ons 'n interessante tyd waarin Suid-Afrika met al sy probleme en geleenthede 'n voorbeeld kan wees vir ander lande in die wêreld. Die belangrikheid van civil society, julle noem dit burgerlike samelewing. Dit is my oortuiging dat identiteit primêr in gemeenskappe van mense tot sy reg kan kom. Nommer 3. Verspreide of diverse loyaliteite en die rol van die staat. As mense deel uitmaak van gemeenskappe waarin hulle identiteite tot hulle reg kom, beteken dit dat daar by mense verskillende loyaliteite jeens verskillende gemeenskappe sal wees. Ek sal dit nader toelig. Dit sal dus die temas wees wat ek gaan bespreek. Die christelike tradisie, kyk na en leer van Suid-Afrika, die belangrikheid van die burgerlike samelewing en diverse loyaliteit. Ek dink dit is goed om in hierdie stadium te sê waar oor my lesing vandag nie gaan, of althans nie ten diepste gaan nie. Ek besef dat daar baie bespreking en kommer bestaan oor die erns van Suid-Afrika se misdaad, maar ek sien nie 'n direkte band tussen die omgang met identiteit en die misdaadsyfers nie. Dieselfde opmerking geld vir korrupsie. Die opkoms van misdaad en korrupsie is in baie lande in oorgang, trouwens 'n bekende verskynsel. Daar moet oorigens gesê word dat misdaad en korrupsie die ontwikkeling van 'n sterk burgerlike samelewing belemmer. Die armoede is in Suid-Afrika ook 'n enorme probleem. En daar is natuurlik 'n verband tussen armoede, benadeling of agterstelling en identiteit. En eintlik geld dit ook vir HIV vigs wat die lewenskragtigheid van 'n gemeenskap ondermyn aangesien juist die mense in die bloei van hulle lewens uitgeskakel word. Ons uitgangspunt moet hier egter primêr die kulturele, religieuse of godsdienstige en taalidentiteit van mense wees. Vanweer die tyd moet ons daartoe beperk. Nommer 1 dus, die tradisie waarbinne ek my studie sien. Soos ek gesê het, sal ek begin met die beskrywing van die uitgangspunt waarbinne ek my studie sien. Ek het my studie geplaas in christelike tradisie, wat die mens sien as 'n persoon met 'n unieke waardigheid, 'n waardigheid wat tot sy reg kan kom in verhouding tot ander mense en in verhouding tot sinvolle bronne. Die mens soek waarheid en singeving, en die mens soek gemeenskap met ander mense. Daarin lê die grondslag van vir identiteit van mense. En dan by name die kulturele, godsdienstige en taalidentiteit. Die universele basis vir erkenning van identiteit en pluraliteit moet gevind word in die moontlikheid vir die menslike persoon om sy identiteit te belewe. Die moontlikheid moet vir elkeen in gelyke mate oop wees. Waar mense verskil van kultuur, religie en taal, ontstaan daar verskeidenheid in die samelewing. Op baie plekke ontstaan dan spanning tussen die behoefte van mense aan die uitlewing van hulle identiteit en die noodsaak tot vreedsame samelewing. Dit is die taak van die owerheid om die vreedsame samelewing moontlik te maak. Ek noem dit die openbare erkenning van verskeidenheid. Die openbare erkenning van verskeidenheid ontspring uit die oortuiging dat kulturele, religieuse en talige identiteit relevant is vir die realisering van menswaardigheid. Ontkenning en onderdrukking van die identiteite is skadelik vir die waardigheid van die menslike persoon. Daarom is dit die taak van die staat om vir sy burgers en hul gemeenskappe die beleving van identiteit moontlik te maak binne die algemene raamwerk van die wet. Daartoe moet die staat die openbare orde handhaaf en mense ook op ander maniere in staat stel om deel te neem aan die samelewing in een geheel van gemeenskappe en organisaties. Dit is interessant dat die waardigheid van die mens universeel is. Dit is een universele en algemene geldende waarde. Tegelijk kan die waarde net uitgedruk word in die besondere. In een bepaalde taal, een specifieke kultuur, een religie, een bepaalde onderneming in die samenleving. Indien die besondere die mond ontsnoer word, word ook die moontlikheid afgesluit om die universele te ervaar. Dit moet moontlik wees om een openbare orde tot stand te bring, waarin enerzijds reg geskied aan verskeidenheid in kulturele, religieuse en talige opsig, terwyl daar anderzijds sprake is van verbondenheid ten midde van die staatsgemeenskap. Die waarde van menswaardigheid is enerzijds die basis van die verskeidenheid en anderzijds die basis van nasiebou. Nommer 2. Kyk na en leer van Suid-Afrika. My tweede tema is om te sien waar Suid-Afrika met al sy probleme en geleenthede een voorbeeld kan wees vir ander lande in die wêreld. As ek as Europeër na Suid-Afrika kyk, sien ek 'n land met probleme, maar wat groot vooruitgang gemaak het. Die dilemma tussen nasiebou en verskeidenheid is baie skerp. Ek sien die belangrikheid van die erkenning van andersheids, maar ek sien ook hoe lande elders in Afrika en in Europa deur burgeroorloë verskeur word. En ek het dit ook onlangs in my eie land ervaar. Die immigrasie van duisende mense uit Marokko, Turkye, Suriname en ander lande het gewys dat nasiebou ook by ons 'n wesenlike politieke en maatskaplike opdrag is. Die Suid-Afrikaanse grondwet bied in beginsel die moontlikhede om as burger jou identiteit te beleef. Die grondwet erken die basiese menseregte en formuleer gemeenskaplike waardes. Die kern daarvan is menswaardigheid. Die verskillende soorte identiteite word erken. Hulle word nie meer van bo af aan mense opgelê nie, maar vryheid van keuse en gelyke burgerskap staan voorop. In gevolge die bepalings van die grondwet ken Suid-Afrika nou hun pan-Suid-Afrikaanse taalraad en een kommissie vir die bevordering en beskerming van regte van kulturele, religieuse en taalgemeenskappe. Die kommissie werk op die basis van aanvaarding van die diversiteit, maar moet terselfdertyd hun bydrae lewer tot heling van die verdeeldheid van die verlede aan 'n nie-rassige en nie-seksistiese samelewing op grond van demokratiese waardes en eenheid in verskeidenheid. Ook moet die kommissie hun bydrae lewer tot die opbou van een waarlik verenigde Suid-Afrikaanse nasie met gemeenskaplike trou aan land en volk. Dis nou in aanhalingstekens. Daarmee is dit duidelik dat nasiebou in die huidige politieke klimaat belangriker geag word as beskerming van die verskeidenheid. Die regering toon voorkeur vir die gebruik van Engels as dominante taal. Name van dorpe, stede en universiteite verander. Die grondwet vra om 'n kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, religieuse en taalgemeenskappe, maar dit lyk nie na 'n instrument wat kragdadige veranderinge. Kortom, die staat onderdruk nie identiteit nie, maar beskerm dit ook nie aktief nie. Daarmee val die klem op ander moontlikhede binne die raamwerk van die wet, en dit is die burgerlike samelewing. Nommer 3, die rol van die burgerlike samelewing. Dit is die derde tema wat ek aan die orde wou stel. Dit is belangrik om te besef dat 'n grondwet miskien 'n perfekte waarborg van die regte van identiteite kan gee, maar die regte bly dood as daar in die samelewing geen vraag is om vir van die regte gebruik te maak nie. Papier is geduldig, soos ons in Nederland sê. Kulturele, godsdienstige en taalidentiteite van minderhede sal nie op grond van slegs konstitusionele maatreëls opbloei nie. Daar moet in die samelewing self hun behoefte daarin wees. Daarom is sterk organisaties in die burgerlike samelewing nodig. Die bestaan van organisaties en gemeenskappe in die burgerlike samelewing is hun voorwaarde vir een politieke klimaat van erkenning van verskynheid. Sterk organisaties en gemeenskappe in die burgerlike samelewing is tegelijk ook belangrik vir die strewe na sosiale samenhang, vir nasiebou. Een sterk burgerlike samelewing beteken dat mense opgeneem is in een breë spektrum van gedifferentieerde loyaliteite. Die ware sterkte van Suid-Afrika is die aanwesigheid en lewendigheid van een burgerlike samelewing met een lang traditie versprei oor alle sektore van die bevolking. Organisaties van werkgevers, werknemers, selfhelporganisaties in plakkersdorpies en drukgroepe vir goedkoop huisvesting, kerke en ander godsdienstige instellings wat sosiale samenhang in stedelike gebiede beskerm. Daar is vrouorganisaties, jeugorganisaties en burgerlike verenigings. Die mate van vertroue in die organisaties in die burgerlike samelewing is oor die algemeen hoog. Daar is in Suid-Afrika ook een groot verskynheid organisaties wat die belange van kulturele, godsdienstige of taalgemeenskappe behartig. Dink aan die organisaties ter verdediging van die erkenning van Hindi of Gujarati. Daar is aktiwiteite van verteenwoordigers van die Griekwa gemeenskap, wat die regering om erkenning van hulle traditionele leiers en erkenning van hulle kultuurvraag. Daar is een komitee van gemarginaliseerde Afrikaanse tale, soos Tsonga, Venda, Ndebele en Siswati, wat vraag om een groter aandeel van die tale op die openbare televisie en om steun aan moedertaalonderwijs in die tale. Daar is een veelheid van organisaties en gemeenskappe ter verdediging van die Afrikaanse taal en kultuur. Daar is soveel groepe en minderhede in Suid-Afrika dat het onwaarskynlik is dat een groep die ander sal oorheers. Evenmin kan een van die groepe of gemeenskappe een krachtige politieke hefboom ontwikkel. Die Afrikaanse gemeenskap of taalbeweging is verdeeld. Ander Afrika taalgemeenskappe het nog maar net begin om hulle self te organiseer. Maar indien daar iewers plek is vir die ontwikkeling van identiteite, kan een mens dit in die burgerlike samelewing vind. Die bepalings in die grondwet kan slegs werklik leef as daar in die burgerlike samelewing energie en lewenskrag ontwikkel word. En nommer 4, gedifferentieerde loyaliteite en die funksie van die staat. Ons het nou gekyk na die tradisie waarop ek my studie gegrond het en na die voorbeeld wat Suid-Afrika vir my is en na die belangrikheid van die burgerlike samelewing. Nou gaan kyk ons na die belangrikheid daarvan dat mens in verskillende gemeenskappe opgeneem is en na die differentiasie van hulle loyaliteite oor onderskeie gemeenskappe en kringe. Soos ons vroeger vastgestel het, is het belangrik om te erken dat identiteite van mense belangrik is vanweë hulle eie menswaardigheid. Dit is nie aanvaarbaar om identiteite te ontken of te onderdruk nie, maar daar is meerdere soorte identiteite. Daar is 'n religieuse identiteit, binnen watter religieuse of godsdienstige tradisie het die almagtige jou groep. Daar is die identiteit van die gesin en die familie waarvan jy deel is. Daar is die identiteit van taal. Taal is nie net een kommunikasiemiddel nie. Om tot een bepaalde taalgemeenskap te behoort, vorm jou ook. Daar is die identiteit wat jou ontleen aan die plek waar jy woon. Daar is ook een identiteit in die werkgemeenskap waarvan jy deel maak. Daar is die identiteit van die staatsgemeenskap waarvan jy deel is. Die totale pakket van onderskeie identiteite, van onderskeie loyaliteite, is wat jou vorm en wat van jou 'n unieke persoonlikheid maak. Die verkleinering of onderdrukking van aspekte van identiteit is die verkleinering of onderdrukking van menswaardigheid. Daar is geen groep, netwerk, gemeenskap of organisasie wat die volledige loyaliteit van sy lede mag opeis nie. Een mens is nie slegs lid van een gesin nie. Een mens is nie slegs burger van die staat nie. Een mens is nie net lid van een taalgemeenskap nie. Die loyaliteite van mense moet gesien word as gedifferentieer en gelaag, of layered, soos ons sê in Engels. Geen instelling, of dit nou die staat, die kerk, die etnische gemeenskap, die taalgemeenskap, die party of die besigheid is, mag die totale onderwerping van sy lede eis nie. Elke gemeenskap of organisasie op die gebied van identiteit is een instrument in diens van menswaardigheid. Dit maak het ook veilig om te erken dat een taalgemeenskap belangrik en nie gevaarlik is vir nasiebou nie. Die taalgemeenskap is belangrik, solank dit duidelik is dat dit nie die enigste gemeenskap in die land is nie. Die nasionale gemeenskap is belangrik, solank dit duidelik is dat dit nie die enigste gemeenskap in die land is nie. Die ekonomie en die werksgemeenskap is belangrik, solank dit duidelik is dat dit nie die enigste gemeenskap in die land is nie. Dit is, so lyk dit my, die manier om die vraagstuk van die spanning tussen nasiebou en verskeidenheid te benader. Slotsom, hoe om te gaan met die spanning tussen identiteit en nasiebou? Dit begin met die erkenning van die menswaardigheid van individue, ook van die belangrikheid van identiteite op die gebied van taal, kultuur en godsdienst, as onderdeel van menswaardigheid. Dit is wel van wesensbelang vir een land en sy mense om een demokratiese grondwet te hê, maar die grondwet gee net een algemene raamwerk. Die raamwerk moet gevul word met konkrete beleide en konkrete maatreëls. Maar die bepalings in die grondwet sal eerst lewend word as daar in die samelewing een geartikuleerde of uitgesproke vraag daarna is. As daar organisaties en gemeenskappe bestaan in die burgerlike samelewing en as daar die besef is dat identiteite belangrik is, maar elkeen met sy spesifieke reikwydte. Suid-Afrika het sy besondere geskiedenis van verdeeldheid. By die eerste aanblik lyk dit asof die verskynheid van kulture, godsdienste en tale in die pad staan van die landse groei tot 'n hegte staatsgemeenskap. En toch is julle land vandag een demokratiese regstaat met 'n moderne grondwet wat in baie opsigte moderner is as die van Nederland. Die bou van 'n hegte staatsgemeenskap en om reg te laat geskied aan verskynheid is 'n moeilike opdrag. Maar die lesse en ervarings van Suid-Afrika is ook vir die res van die wêreld belangrik. Namate Suid-Afrika daarin slag om oplossings te vind, kan hy vir die res... Skoon my, ek sukkel met die papier. Res van die wêreld in voorbeeld wees. Ondanks moeilikhede en spanninge is ek optimisties oor Suid-Afrika, waar dit gaan om die ewewig tussen nasiebou en verskynheid. Ek sien dat daar een sterk bevoordeling is van Engels. Ek hoor van die gesprekke oor die veranderinge van plekname. Ek sien nauweliks een ontwikkeling van of na veelpartij demokrasie. Maar Suid-Afrika is ook een baie diverse land met soveel verskillende godsdienste, tale en kulture dat het vir my onwaarskynlik lyk dat een daarvan in staat sal wees om die ander te oorheers. Buitendien is daar soveel andere loyaliteite en lidmaatskappe wat oorvleel in meding. En om terug te keer na die begin van my lesing, die vraag wat op laas na die antwoord verdien, wie weet waar woon ons Sari Mare, sy woon in die taal wat mense veral self in stand sal moet hou. In gesinne waar die ma die kinders die liedjie leer, op die KKNK, in die literatuur, in die eie media. Sy woon in die milies, by die groendoringboom, by een manier van lewe. Meer as by een plek met een bepaalde naam. Sy woon in die verhale van die geskiedenis, wat deels geskiedenis is van die kultuurgemeenskap, deels ook geskiedenis van een hele land. Deels, trouwens, ook van die Nederlandse geskiedenis. Oorigens, die delerij weg in Den Haag het nou steeds sy ou naam. In Nederland woon hun meerderheid Hollanders. Dit is vir hulle nou eenmaal te duur om verandering deur te voer. Dit is dan die einde van daar die artikel. Ek gaan net afsluit om te sê dat is met intense jaloesie dat ek gesien het wie allemaal by die nuwe aardklopfees gaan wees. En as jy enigszins in Suid-Afrika is of beoog om terug te gaan hier in September, teen September se tyd, ek dink is daar begin so die 22ste September, kan jy gaan as vir net R32 kaartjie of R50 kaartjie kan jy gaan luister na mense soos F.W. de Klerk, Dr. Frederik van Sail Slabbert, Professor Ampie Kutsie, Dr. Johan Rousseau, Dr. Pieter Diemenage, baie van die mense wat artikels gereeld skryf in die Vrye Afrikaan, en jy kan hulle waarskynlik selfs ontmoet, en ja, so ek, daar is geen manier dat ek het gaan maak hier so in Canada nie, ons wacht nog om een post te kry, so financieel gaan dit een bykie onmoontlik wees, en al natuurlijk ons schoolkwartaal is al in volle gang teen middel September se tyd, so ja, dit is nou maar een van die nadele van om oorsee te wees. Ek was nog nooit by een aardklopfeest gewees en ek sal graag ene wil ondervind het. So, as een van julle gaan, sal jy asseblief vir my paar foto's neem, miskien vir my e-pos. En as jy enige ander kommentaar het, jy kan het op die Vrye Teels blog los vir my, of werfjournaal. En as jy enige ander, as jy miskien vir my iets direct wil sê, kan jy vir my e-pos by Eben van R, so EbenVanR at yahoo.ca. Ek sien uit of daarna om nou te hoor wat jy te sê het, en gaan luister gerus na ander potgooiers. Daar is die Modder Eiland potgooi uit Engeland, daar is Filmesyn van Australië, en natuurlijk Cybersakkie daar uit die ou Transvaal. So, sterkte en tot volgende keer, teweeg sal bring nie.